घर आना था सजन घर आए तुम पिया मन भाना था पिया मन भाए तुम हर खुशी है अब तुम्हारी मुझे दे दो जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन चाहतों के रास्ते हो जिंदगी में आए तुम चाहतों के रास्ते काश ये रास्ते सनम कट जाए हंसते हंसते सोने दिल तारा तेरे प्यार तो मैं वारिया मेरी यादवा तैनू लग जान सारिया चांद हो तुम चांदनी से भीगा जाए मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने